خواری حرام بولگو دونی الله دا تو تو عداما ما تیل خیچی تو نکیزه چی خواری حرام بحانا هچه وگی هرائی و تاجواره کشان شای کله کشا به عمل چور خوزه چه بطانی کجا احون چور دولیل کشان شای کله کشا به عمل چور خوزه چه بطانی کاکی که نوه دو جوالیل کالالگی کله هلگی تینه شونا بوتانال تزه شای کله خوب سیهاب رات لالا امیرا ببگو سینال درخ خرم خوبال شای کله خوب سیهاب رات لالا امیرا ببگو روتی چه رو کابین شای ز احتمال چرکی یال دگر دان خویل شنا Oh,